الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن باولي زكي دلیلونو عقلی الله په وحدانیت هغه دلیل عقلی چې نعمتونو الله طرفنا په انسان باندې او سره د نعمتونو نه دلیلونو د توحید اول کائنات ذکر کول شمس او قمر او نجم او شجر او بیا اسمان او بیا میزان او بیا زمکه او بیا سمرات ذکر کول النخل ذات الاکمام فالحبز العصب والريحان دغه سي د انسان ذکر وکړو د جان ذکر وکړو مشرقونه مغربونه بحرین دریابونه لولو او مرجان او جوار المنشآت فی البحر کالاعلام تلس پوری دلیلون اید وحدانیت او بی فنا و بقا بیان کلا چی داشتا دی فنا و بقاشتا دی معلومه چی قرآن ذکر کئی یا حدیثو کی مبارکو کی رازی مدد قرآن و سنت فنا و بقا دی چې دنیا فنا ده او آخرت بقا ده. یو د خلقو ځان له فنا او بقای هغې د شریعت سره څه تعلق نشته خاصه هغه د ځان نه هغې سو دین جوړ کړی دی او هغه او شریعت ډېر جدا جدا دي. دا دلیل عقلی ذکر کوي اخیری دام او سنا پرغو دیبان دیبا ولیسا ختم شیئے سورة رحمان اغدیر شیعتونا جباغی کی نعمتونو دا اللہ و عقلی دلیلونو نابا دی اولیسا و ختم شیئے. يسألو من في السماوات والأرض طول الله تمحتاج دينه الله سنگا واحد لا شريك دي فدي معنى سر چكا اسمانونو کی زوق دينو ما الله تمحتاج دي قزموكا کی زوق دينو ما الله تمحتاج نا پل خنور مونگت علم نشتا چیز اسمان نوزمکو نا پل بیاس دی داغی خوچالا نموم نوردی سوکو تلا مکان وی اسوکو تلا لاہوت وی چیو ناسوت تے یو لاہوت تے نا نچه علم نئی ده انسان نسنگو تا نمونک دی او کسی نوم اغبا اللہ تا محتاجی اسمان و زمک نابلک نور سی نوام اللہ تا محتاجی او محتاج چین و آسوال کئی اغا غواری اغا طول پراکلا پسی گرزی یسألوه سوال کئی دا اللانا مطالبه کئی دا اللانا پل ضرورتنا و حاجتنا تینا غواری اغا سوک چپا سمانونو کی دی اغی خپل مناسب چه رزق نغواری عمر نغواری صحت نغواری رحمت غواری اسمانونو والد اللہ نزس سوال کئی در رحمت اگر اغی رزق تاجت نشتا سو صحت تاجت نشتا تا سیدون آغی ندین پاک گناونت ننکی گی چگنی بخنت اغواری جنب با ربنا اغفر لنا اللہم اغفر لحیینا ہاں دا انسان دا مومنان دا پار سوال کئی دا مغفرت زور حامی مومن کی تیر شو چل لذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا بخنا غواری خود مومنان دا پارا سوال لمغفرت کئی خود مومنان دا پارا کئی داغی دغا سوال لے دغا جت تے والارد ازمکا کچھ سوک دی نواغی دیر سی دون غواری اغید اللہ نا رزق ام غواری نو صحت تینا ام غواری نو مال و دولت تینا ام غواری نو اولاد تینا ام غواری نو زی و مکان تینا ام غواری نو مغفرت تینا ام غواری رحمت تینا ام غواری دی کار دیر دی سوال کئی دا اللہ نا غسو کو جب آسمانونو کی دی او پزمکا کی دی کل یومن و بیشان ہر وقت اللہ پکار دا مخلوقات کی دی دکا کارو نا خطول اللہ کئی کنا کمونگ تا بظاہر کی نور خلق کاری پلانی دا کارو کو پلانی دا کارو کو دا اسو تا ټول الله کی دا خاصه زمونږ په نظر کې کار دی والله خلقکم وما تعملون الله وی سوره صفات کې و چې الله تاسو پیدا کړی او تاسو دا کارونه ما پیدا کړی کل کارون اللہ کی کل ومن و بی شان یو مانا دادا چسو کوئی چد یوم پل مانا شی نوی روز دو دی یوم الدنیا و یوم الاخرت کل ومن و بی شان نو دنیا روز هم دا اللہ دا چه سبا کی کیگی نو اللہ کی او دا آخرت روز هم دا اللہ دا نو دا دنیا دا روز کار سده چه اللہ ایکی نو اگر بے حدا و بے انتہا اگر دیر بے شمار او دا روز دا آخرت کار سده جزا و سزا حساب کتاب اگه که دیر سنشتا خواه اگه کار مختصر ده حساب کتاب او جزا و سزا نسو کیوم پا دغی حمل کئی ادویم مانا دا چه مراد دیوم نا وقت تی روز نا اللہ هر وقت په کار د مخلوقات کې دی فی شان په شان او تذکوي چې الله ته نسبت شوی دی ډیر لوی کار دی لفظ ناشنا او صحابه کرامو تپوس کړو د نبی علیہ السلام نه چې ما ذالکا دا شان څه شی دی چې الله رب العزت هر ورځ په خپل کار کې او په خپل شان کې دی نبی علیہ السلام وی چې من شانی تعالی د الله خډیر شګون دي ډیر شانو نه دي او مشهور پکې دا دي چې یغفر ذنبن ويفرج کربن ويرفع قوما ويزع اخرين بخنه کوي د ګناهونو ډېر لوی شان او لري کوي مصیبتونه د خلقونو که خلق پډیر مصیبتونو کې مبتلای کرب قرانم چې کله د قومونو حال بیانې انداسې وې کنا نو علي السلام په حق کې سورې صفات کې تیر شو چې وانا جنا او اهله من الكرب العظیم نوح علیہ السلام او داغه مرګری مې بچ کړو د لوی مصیبت د لوی کرب نه یو فرج او کربن دا کار دی ويرفع قوما یو قوم چتی ويذو اخرین او یو قوم ورزی دا نبی علیہ السلام ترجمه او معنا او کړه د آیت او تفسیر کشاف لکی خوابات شان خود اغسیو چی ده دین سر ایر تعلقو بادشاہ ده وزیر نه تپوسو کو وی فسر لی هذه الآیتا ده دی آیت وضاحت را توکا وزیر ده دی ده پاری کنه وزیر بنور سکی کل یوم هو فی شان وزیر و تاوی چه فستم حلا بیرا سباب اور محلت راکا محلت ورکو وزیر چراغنو کانا کئیبا مفکرا دیر غم جنو دیر فکر مندو سوچ و فکر کے پروتو ارسی ایرو چه روڑه نور وکان لهو غلام اسودو یو غلامی و تکتور اغتی نتا پوزو که چی مالکا سچل لیس مصیبت تیم ما تا یو آیا کدو ما دو کولوی کنا او استا دو کولو نده بی خیر یہ بادشاہ را طویلی چه دے آیت توضیح و تفسیر و تشریح کا چه کل یوم و بی شان غلام و تووی چه اعلم الملک ملک بادشاہ خبر کا چه دے تفسیر و تضو کما لسلی بپو مسلمان په ملک کې اوسه او غته د قران تفسیر نه ورزي او چې سار شنو غلام ځان سره بوته غلام وی چې ایو الملکو شان الله تعالی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيما ويسقم صحيحا ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويفقر غنيا ويغني فقيرا ويعز ذليلا ويذل عزيزا اذا لا شان ذلك شپا پرواز کې نن نباسي او ورځ پښپې کې نن نباسي پیدا کی مړې د ژوند دینه او پیدا کی ژوندې د مړینه بیمار لا صحت ورکي او سئیلا مرض ورکي مصیبت والا سړیلا د مصیبت نه خلاصي او چې د مصیبت نه خلاصي نو باغ باندې غم راولي غریب سره مالدار کوي او مالدار سره غریب کوي عزتمن سره ذلیل کوي او ذلیل سره عزتمن کوي وقال احسنت بادشاہ وی چې بدله تعجب تفسیر وقال للوزير اخلع ثيابك وزیر ته وی چې وردی کوځکا غلام ته واچو تدسو وزیر وردی غلام ته واچو لانو غلام وی چې یو الملک هاذا من شان الله دام د الله شان ای بادشاہ دا لعنت په مونږ باندې زین را روان دی ښا چې صلاحیت پکې د وزارت نه یې نو هغه وزیري چې صلاحیت پکې د وزیري نو هغه ولان هغه پیېنی هغه چې پلاسي دا لعنت تا وخت نه را روان ولی خان قوانین بس په دې باندې ملک تباہ و برباد دی چې کوم لایق دی تغیر زوک پیجنی نا با دریا در منافع بیش مارس دریاب کڑی دی مل غلیر پرتی دی بچاتی نصف فیدہ وانا غستا چالاس و تون رسید او خٹی لوٹی کانی دا راغلی دی مخیطا خواه عبداللہ ابن طاہر خلیفہ و عباسیینو کی ناغا عالم راوغختو حسین بن فضل اور تیوی چه سلاسو آیاتن اشکلت علی درے یا تو ندی چه دیر مشکلاتو کی پریوتما مطلب ہی نبوئی اغوی کم آیاتو یو دا آیات تا چه اللہ رب العزت قرآن کی سورت مائدہ کی دا آدم علیہ السلام دا زامنو حابیل او قابیل واقعا ذکر کئی چی قابیل اولکی دو حابیل یا قتل کو نچه قتل کنو اللہوی فاسبح من النادمین بیمانش ایخ پیمانتیا خود توبہ دا کر ایخ پیمانش او دے توبہ شوا اللہ والاولی سزا و عذاب ورکی چاہوئی چی فتکون من از دوالیمین نیو دارا باندے مشکل لی دو امداد چی صورت نجم کی ذکر شوال لیسا للانسان الا ما سعام دے انسان دا پارا نور سنشتا دا فیدی مگر چی سیخ پل کڑی عمل نبت داغی بولا اللہ فیدا ورکی داغی بولا بدل ورکی نیدا مونگا چی او بلتوائی چی دوارا توکاو او توکی نو دتا بخنو شیو یا مورو پلار بس خیرات کو نرسی وطا سوابی کی او او درجه مرتبه او چتیږي نو د دې څه مطلب چې آیات که وي چې نه بس چې د سکلي دا وی بوله مت او بل بل حدیث کو را دا وګور نو نور بندیانو دوا و ترسي د نور بندیانو خیر خیرات و ترسي کغنا فل منذی کغنا فل روجی کارسی مالی او ای چی اللہ تا دی سواب زنگو آلم ما پلانی تا بخلی روزی ورس او در ام دا آیات تی چلاوی کل یومن هو بیشان زاغ سلال گیا یما او حدیث کی رازی چی جب پل قلم صحیح حدیثو چې الله اول قلم پیدا کړ نو ته وی چې ولیکا نو قلم وی چې سولیکما الله ته وی چې ما وکاینن چې سکیږي تر قیامت پورې نو شروع شو نو چې سکیږي نو هغه ولیکل نو جبل قلم قلم بیا وچ شولې نور جات نو چسونو هغه ولیکل نو چې ولیکل شي نو دا پکې سړي چې کول له یو منو او فیشان هغه سله کار چالو دي د حدیث کې وایي چې قلم وچنو کار ختم شو او دلته وی کار چالو دي کول له یو منو او فیشان خو دا درې اتونه دي حسین بن فضل ہوئی چې دا پیمان دی چې توبه وا نو دا زمونږ په امت کې توبه شو غانو امتونو کې نو ځکه دا دې امت ډیر فضیلتونه دي نه یو فضیلت پکې دارې چې دا دې امت مسلمان په یو ګناه پیمان شو دا توبه کدی ونوي چې استغفر الله ربي او دا خدا آغا امتونو بیان شورو دی سوره نجم کی چه صحف موسیٰ و ابراہیم اللذی وفا دا آغی امتونو خبر او دویم آیات چه توی چه اللہ سلین انسان اللہ ما سا اللہ سلین انسان اللہ ما سا چه ده انسان ده پاراغس ده چه ده کئی نوی ذالک عدلون داد اللہ عدل انصاف ده چه بس سکین داغی بدل با تملاوی گی او دا نور چه درجیه زیادی گی ده نورو پا عمل سرونو ده فضل ده داد اللہ فضل ده یوی عدل ده ابلی فضل ده نو عدل خوده اگه که خوشک نشتا او فضلی چې بچاوشي نو قبولیه کوي چې نو نه قبولي دا ول الله دعا صفاتونه دي عدل او فضل خا او دا یاد چې کل یوم هو بشان او ته وی چې شانن یبدیها لا یبتدیها ودا شان چې یادی وزا غزاله کارونه ښکار کوي غزاله کارونه چې سشوي دي نو ښکار کوي جفل قلم قلم چې سلیکلي دي نو مونږ خو ته نه یو خبر هغه د الله علم دي داغه قدر او قضا مونږ څه خبر یو نو اوس یې مونږ ته ښکار کوي چې دا د قلم غلیکل دي لاخلاص شوی نه دي یبدیها کارکیه مون تلای ابتدیها انوی نوی کارونه ندی چې دا نور نور پیدا کیږي نا هغه ځاړ کارونه فقام وقبل راسه بادشاہ پاسې د حسین بن فضل تندې خپل کو ټنډه خپل کړه او ډیر لوی نام ولور چې زه ډیرو مشکلاتو نه خلاص تو قرآن دا مشکلات دی خواه ادی کتاب لکلی مشکلات القرآن خواه چې سي په ذهن کې نو هغه پکې لیکلي الکه چې کوم ځای مشکل له پتا غځي کې غلي شوی ولي قلم دې کار نه کاو جوړ کنا سینجی پکې نو قلم دې کار نه کاو ځاځي اجه کوم معروف او مشهور ځایونه نه لري زور ورکړي دې ته مشکلات القرآن وي کل یوم هو بیشان هر وخت الله په کار د مخلوقات کې دی په تصرف د مخلوقات کې دی یدبر الامر زمکه او اسمان او د عالم انتظام الله کوي کنه چاته خو والا کړی نه دی نو آیت کې رد لپاره خلقو حکما او فلاسفا او صوفیوم ورسره دي چاغي بس الله حضور وکړو چې ایجاد وکړو آبادې وکړو موږ اسمانونه غرونه دریابونه دروس پکمې ابي والکل جزي او استاد خو دا کوي زماري سره سکار نشته او نوې د چوي سکیږي دا قطبان او غوسان او دا کوي ښا نمونه ته جدا جدا خپل خدای مطلب دې کوم ملائکه یادي کې جبرئیل یادي دایا بیا کارونه ری کوي الله ویلو چې بس ما دلار سو جوړ کنو بس نور راته سمو آئے گا قرآن وی نا کل یومن و بیشان دروازی کم کم کارو نکی گی دنیا کی مونگا خود آگے نا خبری جسو پوری دو مونگا دستر گو رنا رسی کنا نورا پلکو نیو خبرو ہاں چی رو رو ور پسی دید آسے اخبار گو ری خبرو ناوری نو دروازی روزی سمر کارو نکی گی کل یومن و بیشان دا اللہ کئی بل سوکے نکی زکا کبل چا کول نو نبه وکړي دا نه وخه پشي دا نه وخه پشي چې زمازي دی ولې دا کو زم ما پلار دی ولې او دا اکسیډنٹ ولې وشو او دا الله کی کار مستغنی بادشاہ دی په چا باندې سکار نه وي او بیا یا علی ربکما تکذبان نو دا الله په دی زمرا ډیرو رحمتونو کې ولې کار سمرا کار دی خو الله ویلو چې ما پاولو کتابونو کې لیکلي دي چې سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما په غضب باندې غالب شوی دی نو ډیر کارونه پکې د رحمت دی ښا او کدا سوې چې ټول د رحمت دی نوم سیدا مونږ به پنه پوئ ظاهر کې مونږ ته یو کار د مصیبت ښکاری د قهر ښکاری ولیکن هغه به د رحمت نه خالی نه ښا موږ کوي چې پس په دې دومره رحمتونو د الله کې په کوم کوم باندې تاسو تکذیب کوئ پیریانو بندیانو په کوم یو باندې مې اعتراض دي کوم یو باندې کشرخ کې شي چې دا پکې نعمت نه دی دا پکې رحمت نه دی دا د دې نه دوی مې ساو پاره کې د مجرمانو حال دا غي زورني دا غي تخويفات او عذابونه نو سوال پیدا شو چیزی کی خومی لیچی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان دا نعمتو نا دی چی قومو نے حلاک کری دی جہنمی اولا پیدا کری دی ہو دا قیامت ہو دا روز دا قیامت سخت ہے و پدی باندی رازی ہو توبت یتوفون بین آو بین حمیم آن گرمی اوبو جہنم دا خو رحمتونه نه دي عذابونه دي نو دې څنګه پر رحمتونو کې راوړو نو جواب دا دی چې نه دا بیانول زموږ د پاره نعمت دی مونږ څه خبرو دا چې مونږه خبر کړو د کافرانو د یو یو حالت نه نو دا ډېر لوی نعمت دی ولې علم راغی زمونږه او علم خو ډېر لوی نعمت دی ګندې سره بل نعمت نه برابرېږي استادانو کې قسمه قسم وي یو استاد زمونږه پسریخ کلی کې الله دې وکړي نو بس دا استادان داسې و چې چا سره وایي څه شی ولیدنو وی به تراکا چې علم پیراول تراکا چې علم پیراول نو علم راوستل څه مطلب دا معنا چی پارشی چی علم راولین دا دیر لوئی نعمت دی خواب و دیده که پا نعمتونو کی ساب کری دی چی اللہ ذکر کرل زمون پا علم راگ چی خواب سنفرغ لکم ایوہ السقلان ورہ ظاہر کی معنی بیا مشکل دا کمونگا دغس لکا چې د عربیت نه څوک واقف نه وي او اردو پښتو دی کې لګیایي ناغه د فارغه معنا څه کوي دا کوي چې یو سړی مصروف دی مشغول دی او کله دولس بجې شوي او چټی شو نو یې فارغه شو د کار نه فارغه شو ناغا مانا خودل تنسی کی چلاوی سنا فروغ لکم وری گزبا تاوستا اوزگار شم خودل کار را باند دیر دنو تکبل پل حدیث کی راضی چلا یغنی شأن عن شأن اللہ آغا ذات تے چی او کار کینو دبل کار نا پی نپاتی کی گیم او دا باندہ کار دے وری گو ایزا شتک کلو گیم اتماتا لا یغنی شأن عن شأن اللہ داس ذات تخا چی او کار کئی ندانا چگنی دا دی پوجتی بلکار پاتشنا ندو فراغت سمانا چی پارغا بشم تاستا چونکہ دا ایسا شورو شوان دا کافرو دا غید زورنی یو خود مفسرین مانا داغی وی چه حساب با کتاو سرم بلی مخ که سر مناسبت تی چه کارو نوشو دیر کارو نوشو کلی امنو بیشان از دی طولو با اللاوی حساب کو مخا دبرو کی گی نا سنفر غلکم ان قریب حساب با کمتاو سرم ایو اسقلن ایدرنو قافلو جنو انستوی دادرنی قابلی دی اسو خدا کا معنی کئی چیزا زکر درنی قابلی دی چی دنیا کے کار ٹول دی دی کنا دمر کارونا و دمر ایجادونا و دمر سیدونا چی مکہ درنا کرنے و بہتر معنی دا ندا بہتر معنی دا دا چی درنوالی پا گناہ سر را دی ذکر حدیث کے راضی چھے دازمہ کا کل کل او خوزی ولی دا گناہوں نو بوجھ پہ زیاد چھے اللہ والا حرکت ورکی چکور روانوائی ہے ظالمان بس کہہ کنا روانوائی ہے بوجھ دا بل سنی دا گناہی دکا قرآن زی پزی قیامت حال دغس بیانی چھے قوم یحملون اوزارهم علی ظهورهم تدران دران بوجن ویراغستی پشاگان باندی کڑی باری اور راضی با قیامت کی اوزاری و طویلی وزر بوج توی کنا سورہ نام کی ویلیو سورہ انکبوت کی ویلیو ولی احملن اسقالهم واسقالم ما اسقالهم دا باطل پرستی کنا چې خلق تباہ کړي او گمراه کړي دی دیو قیامت کې دوه قسمه بوج راغستي خپل ترانه بوجونه د مقتدیان و حدیثه که با خبری کولی خواه ولی زکا دو تا داسی مسئلی کلی دی داسی خبری کلی دی چاگا پا دین که نوی بدعات رسومات او سم سوگندونه پا تکلی دی ناغی لگیا دی اگه جزان سا خبرو دینا ایمونگ تا او دا سوابونو پندون تللی دی چی دی که دمرا سواب دی دی که دمرا سواب دی نو دا اگه خلقو اگه گناهونه چی دی کنا او هم پا دی بانده بار کی ولی زکا دی هم گناهونه کل او می خلقو تا دعوت ورکاو دو قسم عملو کنا نو دی جن او انستیوی لی زکا بلسو گناه نکی دا دو قسم خلاج دی ای کئی خوا نو دا دو پسرینو ماناو چسنو حاسبکم مونگ بتاو سر حساب کتاب کو دی حساب کتاب نا خلاص اینشتا دیم او صرف تاو سر بکو اے پیریانو بندیانو او بہتر مانا پتی دے کی زورا نا دا دا محاوری مناسب خوا تاکہ او بندل گیای پکار کی مصروفی او اپلے او تن روانے کی کنا نو دے دے چو گوری ویتا سر وزو گورم خوڑے گا چزل دوزگار شم نو خوا دبتا سر او گورم دا مانا سنفرغ لکم اللہ وی اوبا گورم تاو سر ایو اسقلان اے دوالو درنو پیریانو بندیانو زورنی خبر ازتا نبا سرسو تنوواتا دا خبر تنوواتا جگن اللہ مصروف دیسو نا دا خو ایدم کیور کئی جوری گا تو دا دا محاوری مانا دا او بیا هم د الله رب العزت حساب کتاب ډیر د انصاف دی ډیر د عدل دی ولی ځکه وی کني کی کړي نو یو په لس او ګونه کړي نو یو په یو ورته نو ځکه حدیث کې راځي چې هر مسلمان له پکار دی چې دې کلمري تو چه ده موت پا وقت که اللہ بانده خگمان کئی یحسن و ذوان چه پا اللہ بانده خگمان کئی خگمان دقا ده چه ده اللہ رحمت دیر ده ده اللہ رحم زیاد ده ده اللہ بخنا زیادتا ده منگه ده دیو می دواری بلکل اللہ ویتاب ما بانده از خگمانو کو نزو خواغا نیما زبستا ده گمان مناسب کار کو ما چو بل حدیث کے راضی انا عند ظن عبدی بی زد بنده ده گمان سر ایما بس خوچی تب ما با انسنگا گمانو کو نوکسی با سر ملاوی گا گورو تا ابی ایا لائی ربکو ما تو کذبان نو گورا دا اللہ پا دی انصاف و عدالت کیم و عدل کیم پکمو عدالتو نو باندی پکمو انصافو نو باندی دروغ جنیه اے پیریانو بندیانو چی دی دنیا کی دا سر سمر انصاف کئی خوا ولی حدیث کی راضی چی انسان گناو کی نو اللہ پا دا غرورت ننی سی چی دا خو دلوم بیزلو نبی پوشو خیر دی نو چر تا پلی سمزل باندی ونی سی خوا دا غنه چې تاسو شي ناغالوي کنه خا چې دا زما سویم زللې ته چې دنیا کې دا سره زومره انصاف کوي چې لاس د تنا چي په یو ځله په دوه ځله په درې ځله دې ننيسي چرته په لسمو شلم زل دې ننيسي نو اخرت خدا الله ز رحمتون نه ډک دی څه دا الله دا عدل نه مانی دا انصاف یې نه مانی کوم خبر باندې دروغ جنې دا اول په دې دوی مې سکه د جهنميانو او د کافرانو په عذابونو په مصیبتونو کې او په تخاویفو کې اولو چې دمکی ولا ورکړه چې ګوره ځان سم کې وخرا روان دي. دنیا خو پرې دا خو د حساب کتاب ځای نه، دا خو د عمل ځای دی. د حساب کتاب او د جزا او سزا ځای چې دی هغه قیامت دی. نو ځکه اسا نه فرغو چې ډیر لري نه ده، نږدې ده. او د کتو معنا څه ده؟ خو دغه حساب کتاب دی که نه، خو حساب کتاب یې ډیر آسان دی چې څنګه سه انسان کړي که نه دنیا کې. او بس دومره کړي چې دا عقیدی اصلاح کړي که نه، شرک پکې نه، بس خپل کار ډیر آسان. اپلا ډیری خبرې دي چې هغه سره به انسان خلاص شي، یا به په خپل ژوند کې داسې یو عمل کړی چې الله وتعالى رضا شوی. الله وایي چې بس دا یو عمل نه دی، ټول کفاره شو. او خاص هغه چې بل بنده سره او احسان کړی، دا زبردست شی دی. چې دا پکی دا سونا ده چې تا یو بل بنده سره احسان کړی، که دا هر قسم احسان نو دغه سره ډیر غټ کار کی. ها بیا په شفاعت سره د انبیا او د نیکانو خلقو د ملائکو کی وګوره کستا عقیده کې شرکو چې بابا جی په نیکه دې راورسی. بس بیاستا ایس امید نشتا دی دغی که اللہ ویلی چنکم بخنا، بس لا یغفرو لا یغفرو، نبخی اللہ نبخی چې شرک ور سره شوی دغا نبخی. شرک ستوی چه دا اللہ نبغیر دی ببل چایت مادو که چه دا دیر لوی انسان دی. او دے صاحب تصرف دے خواہ دد جزوک پا بد استرگو گوری کنا آبیان پاتی کی سرد چرگان نتبا کی تا شرک چی مخلوق تا دے دا نسبتو کو دا خود اللہ صفت دے تصرف کو آغا کئی چی للہ ملک السماوات للہ ما فی السماوات تا دے یا تو نسو مطلب دے استاد عقیدی رد کئی کنا چې تصرف بل څوک نشي کولای سم چې په خپل ځان کې اختیار نشته. څومره کارونه مونږ وی چې کیږي نو الله یې کوي، دا انسان سار پاسي. نو کدی ناشتو کی او مور شو نو الله مور کو کل یوم نو بیشان، کدی او بوس کی او تند مات شي الله داسو، کدی کارو کی او سوته ملاو شي الله تاسو. دا ټول د الله کارو نه دي، انسان څنګه شي کولای؟ خبره هم دقه ده چې شرک نه ځانو ساتي، نه په لکار ډیر آسان دي. الله معافي کوي، الله مغفرت کوي، الله مغفرت کوي. کئ اس نه نو اخر کې الله وی منګول ډک کی د جهنم نه، چې د چا پزړه کې د وری د دانی عمر ایمان نو بس بیا ټول عمر خیسته شو جنتی شو. او چې دوری د ځانی عمر ایمان پکې نه کنه نو هغه مشرکی کنه، ځکه شرک او ایمان دواړه نشي یو ځای کېدی. سورت انعام کې ویلو چې ولم یلبسو ایمانهم بظلم، هغه بنده ډیر لوی بختور دی ډیر چ هغه ایمان سره شرک نه یو ځای کړي، پاک ساک کاری ښا د ګارشي کې ځن مجاوټ ته کنه غډون دې کنه رضاګه ایمان کیوم غډون راځي کنه چې دې نه پاکي نو هغه به کامیابی ښا. لم یلبسو ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اخر